الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. سورة البقرة مدني سورة تي او په مدینه منوره کې اول دا صورت نازل شوه دي. نازل شوه دي پس د صورت متففین نه. سورة المتففین مکی صورت ته او د هجرت نمخ کې په لاره کې نازل شوه دي. بس دا اخیری صورت مکی دي او بس دا بیا مدنی اول صورت ته. د سورة البقره ربط او مناسبت اغا پینزه خبره چه ما تاستویل می یادی با انشاءالله ربط ده یو صورت ده بل صورت مخی صورت سرا بیا ور پسی سچه ده دعوه ده صورت بیا تجزیه و خلاصه ده صورت بیا داغی نپس حل المشکل او بیا امتیازات ده صورت چه بشه ده پینزه مزامین چه کم دی ده منگه پا صورت که خام خاضی کرکو ترجمه اغا خو سر بیا خام خرازی اوز ده دی صورت ده مخ کی صورت سر سر ربط نه. مخ کی صورت سر چه ربط تا قسم را وجوه گوره مناسبت گوره نو آغای و سرشتا ده خواه دیر زیاد وجوهات تی ده مناسبت یو وجه دادا که پا مخ کی صورت که الحمدلله اویلی شو چه حمدون چه لردی صفات ده خدای خاص الله لردی نو پا صورت بقره که با دا الله جل جلاله اغا حمدون بتسنگ آدا که ما تاستویدیو کنه چه دا قرآن و سنت الفاظ پاغی سر نو پا صورت بقره که بتا تا دا اغی حمد دا ادا کول و طریقه و خی او طریقه بیرت دا او خی چه دا اللہ تعالی خیست نمونه اسماء الله الحسنا اغا برت پا صورت بقره که ذکر که چب بیس سورة شپگش اسماء الله الحسنى دي في سورة بقرة كي اغا براش زي پا زي بيو يو رازي كلا رب كلا اله وشكنا كلا حي كلا قيوم كلا دغا شانتي مختلف نمونة برازي نو دا بسي شپگش نمونة نو الحمد لله اغا تفسيري دلتا دي تفسيري دلتا دي في سورة فاتحة كي ووي چه رب العالمين رب دا عالم دي نو سنگ رب ده ربوبیت سنگ اخکاره کئی نو پده که برا تووی چه ربوبیت دا سخکاره کئی یا ایوها الناس اعبدو ربکم الَّذی خلقکم گور دا رب ده کنتی پیدا کرے والذین من قبلکم لعلکم تتقون الَّذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم دا ده تربیت بیان ده ده ربوبیت بیان ده چه سنگ رب ده دغرنگ در ربوبیت بیان به ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس دغرنگ به در ربوبیت بیان الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنة ولا نوم الهكم اله واحد لله ما في السماوات وما في الارض نو پدی کے بیان دغ ربوبیت د الله تعالی را دغرنگ په سورته فاتحه کیوں چه الرحمن الرحیم اللہ تعالی عام مہربان ہے نعمتوں ورکے یو خاص مہربان ہے خصوصی نعمتوں ورکے دل تب دا دوڑا قسم نعمتوں ذکر کی چه گورا عام نعمتوں یو گورا الذی خلقکم دا عام نعمتوں لی الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء عام نعمتوں دی كنتم امواتا فاحياكم صحیح کنا پر تول وانی نعمت تے زمونگا بابا آدم علیہ السلام تے فرشتے تولے پس دکڑے پر تول وانی دا نعمت دے پوشوی زمونگ هو الذی خلق لكم ما فی الارض جميعا پس مکہ کی تسمر سدی زمونگا استاد دے گٹے دے پار پیدا دی کنا نو دا الرحمن الرحیم مظہر پس کیڑے پس سورۃ بقرہ کی دا رحیم خصوصی نعمت نا او گرا بنی اسرائیل تا تو بنی اسرائیل باندې اللہ تعالی سنگ نعمت نا کڑیو نو دا اغه نعم و ذکر بر تفدی صورت کیو کی چ اللہ پہ دا نعمت کڑو دا نعمت پہ کڑو اغه نعم پہ یو زبان باول چ کم دے نو ذکر کی اتے نعمت نا ذکر کی دا رنگی او صورت او رحمان رحیم کی خصوصی نعمت نو کی بیا پہ بنی اسرائیل بھی ذکر کی بے پہ بنی اسماعیل ذکر کی ہا پ عام مسلمانان باندھی و اذ ابتلا ابراہیم ربو بکلمات فاتمهن اگے دین باغ شروع کی او پاگی کی بیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم رالی گل شو دنیا تا دایو خصوصی نعمت تے پون باندھی کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا و یزکیکم و یعلمکم الکتاب والحکمہ و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون ا خصوصی نعمت برا تشماری دغرنگی پس سورت فاتحہ کی ہوئے المالک یوم الدین اختیار مند دورہ دے جزا دے د قیامت دورہ دے کامل اختیار دے چا پلاس کے دے سورت فاتحہ کے ہوئے تے اللہ سر دے نو پس سورت بقرہ کی ورا دغی اختیارات ذکر کے جے سنگ اختیار دے من الذی یشفع عنده الا باذنی د بلکہ اختیار نشتے تے شفاعت کی مگر داغ پہ اجازت تے کی چ اجازت نہیں شوے نو دم کامل اختیارات دی سوت کے سفارش نہیں شکوے خیال مدے دا برت ہوئی دمرنگ پس سورت فاتحہ کی ہوئے لی ایاک نعبدو اللہ خاص تا بندگی کو منگا نپدی کے بعد اللہ تعالی دے بندگی بصورت بقرہ کے برتے ہوئی اعبدوا ربکم بندگی خاص کی اللہ لرا یو دا اللہ بندگی کوئی دے بلچا بندگی مکو و ایاک نستعین خاص تا نہ مدد غواڑو منگا پ دعا کے شرک نہ کو نپصورت بقرہ کے برتے داغی تفصیل کی چہ انبیاء علیہ الصلات والسلام دے چانا دعا گانے کولی ابراہیم علیہ السلام گورا پوچھ کنا دورنگی بنی اسرائیل گورا یعقوب علیہ السلام خپل اولاد ته سوئی خوشی ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الهك و اله ابائك و ابراهيم و اسماعيل و اسحاق اله واحده و نحن له مسلمون دورنگی په سوره فاتحه کې هو الاهدنا الصراط المستقيم یا الله منتني غلار اوخه ها نو پس سورت فاتحہ کی تاسو بیر سرات مستقیم مصداقات ویلو کنا قرآن کی کم کم دی یو پک قرآن دے کنا دے نو پس دی کے سورت کرتا پسر کے وجہ تال تا ویلو چے اے دینا سرات مستقیم نو ذالک الکتاب دغا کتاب دے زفل پوچھو کنا دغا رنگی پس سورت فاتحہ کی رتا ہوئی چے غی انعمت علیہم اغا خلق چے انعام پہ کڑے دے اللہ تا نو اغا انعام والا خلق دے تخی اہدن للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما انزل اليك دادا انعام ولا خلق بيتا بسورة فاتحة كيفيني غير المغضوب عليهم الله غضب ولا دغنا نوساتي غضب ولا خلقه نوساتي الله تعالى غضب كي نلي كل شيء بعد اغي خلقه فلا رمي روان كي نو اغا دتا غضب ولا خلق خي ان الذين كفروا سواء عليهم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون سورة فاتحة كتاوير ولد ضالين الله ده گمراهان و خلقه داغوين همه پناده نو پس سورة بقرة كتاوير ومن الناس من يقول آمنا بالله و باليوم الآخر منافقان خوش فکرنا داغا ضالين داغا گمراه خلق تردود لاره نسکوا زان ساتا نو سنگا سورة فاتحة و سورة بقرة ترمين دا مضبوط ربط ده و مناسبت ده کنه ده نور توائه کنه او جو سو تشورو شو نو دمر ډیر ربطونه دي کنه چې یو یو رب تر او باسر او باسر نو ډیر ربطونه چې کوم دیغه جوړیږي د دواړو ترمن دشته دي سورته فاتحه اجمال شو او سورته بقره څه شو هغه تفصیل شو ښه مکمل تفصیل چې کوم دیغه به ذکر کړي دا سورته بقره چې دا د دین نمونه یو نوم د دې چې کوم دی نو هغه سورته فستات القرآن دی څه نوم دی فستات القرآن فستات هغه جنگی غټه خیمه ته وایي چې په هغه کې ټول اوزار او سامان د سړی پروت وي پوه شو کنه هغه ته وایي نو دا سورته فستات القرآن دی د قرآن هغه جنگی خیمه ده ټول دلائل چې کوم دی هغه په دې کې پراته دي دلائل په دې کې پراته دي دغرنګ سورت السنام القران ورته وي سنام اوخ سله اوخ داغه کوهان کوپ چکم دی غی ته ویل کیږي نو دام د قران شریف اغا اوچت زائده په دې ته سورت السنام القران ویل کیږي دغرنګ دې ته چکم دی سورت الزهرا ورته وي اگر ته په حدیث کې زهرا نه دی راغله زهراوین راغله دی بقره او آل عمران دواړه ته ویل شوی خو یو بیا زهرا شو استنباط ته نکیږي نو سورت الزهرا ورته ویل کیږي او سورت البقره ورتم وای زکته پدی کې ذکر د ذبح د بقری راغلی ذکر د ذبح د بقری راغلی حجاج ابن یوسف په پدی غوسه کېدو چې تابو د سورت البقره نو معنی خدای راځي چې د غوا سورت هغه به ودا سم وای داسې وای چې سورت فیه ذکر البقره هغه سورت چې پای کې ذکر د بقری دی خدای دا هغه خپل ځان ته تشدد د صحابو نه سورت البقره را نقل دی ښا دا نمونه چې ګوره مونږ کوم ذکر کوو کنه دا توقیفی نمونه ذکر کوو هغه باندې ذکر دغه منقولی معصور نمونه باندې ذکر کوو کوم چې صحابو نه یا تابعین نه یا تبع تابعین نه سلف نه را نقل دی دا نه چې مطلب دار چې اوس نن سبا پچایو نن کې خو دا مونږ وایو چې لکه حاضر دن مو صحیح ده کنه نه نه دا دغه نه دی بلکې دا به هغه نمونه را نقل کې ښا په یو صورت کې یو نمونه کوو زمونږ عوام وي تبارک الذی صورت نو د دې صورت دو نمونه دی په نقل کې یو تبارک دی خو تبارک صورت ایو ملک پوښ کنه دو نمونه شته بل نوم تبارک الذین منشت تبارک شته خو تبارک الذین می په نقل کې نشته تبع اغه نقل کې ښه خجن دا خو د صورت څه شو نمونه شو او د غرنګ دا د صورت د مخ کی صورت سره څه شو ربط شو صورت دعوه سره دعوه د صورت او دا دعوه په کومه طریقه باندې دا صورت ثابتې نو پا دی صورت که بنیادی طور سر خسلور داوی دی سو داوی دی اول دعوه دی صورت چرا اغا پا یوشتم آیات که دا یوشتم آیات که را دی یا ایوها الناس اعبدو ربکم ای خلق بندگی خاص که اخفل ربلا دای اول دعوه دی صورت خواه دا دعوه اول را دویم دعوه دی صورت بیا پا سلم آیات که را دی سلم آیات که اغا دعوت دا اغا اثبات تا رسالت دی خواه دا توحید شو اغا اثبات تا رسالت دی ها جی ایک سوئے کو ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم ارکل چراغ دیتا رسول دا طرف دا اللہ نا مصدق چه موافق تا لما دا اغا سرا اغا کتابون سرا دا اغا اصول او دا اغا قائد سرا معهم چه دوی سرا دی دا اللہ رسول دا اللہ رسول دا به دوی مداوی ها دا به دوی مداوی درې مداوا د دې صورت په بیا په دې دوی مسی پارا کې مخ کې برازي خدای 193 193 آیات چلو بالکل وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله پیدا مکرا کانا 193 یو سل درین دا قتال دعوه دا بیا خدا دعوه بیا سر قتال سلورم دعوه چی دا اگا بیا پا 254 نمبر آیات کرا 254 آیات چون وہی 5 6 نہ نہ چپتا میں سے 5 4 يا ايها الذين امنوا انفقوا مما رزقناكم من قبل ان ياتي يوم لا بيع فيه ولا خله ولا شفاعه والكافرون هم الظالمون سلو رحمه دعوه انفاق دا فاغا اتو اغاو اصول کی بنیادی تے کمو یا اتے اخلے چ چارتا نہ غستری بہر حال پاگی کی سلور پدی کے رالے خ صورت بقرہ کی غٹ پ کی سلور نور پ کی دے اٹول راشی خدا سلور پ کے ظاہر راضی خ دا توحید اثبات در رسالت قتال او انفاق فی سبیل اللہ صحیح فکرنا دا سالور پا کسی اگا او خود یادی بھی کرنا توحید و رسالت و صداقت کتاب و قیامت و جہاد و ولا و برا و انفاق فی سبیل اللہ نو پاگی که دا سالور را لکھا بنیادی طور سر بنیادی دعوه خو توحید ده دانو قطول ده دی ممید دی کنه امداد کی ده رسالت دعوه هم او ده قتال هم او ده انفاق هم ده طول ده دی ده پارکی گی نو لحاظه ده دعوه بیا دیر پا ده غصر ثابته احتمام سر توحید با ثابته یو خو پا سلور پیری با دعوه تکراری سو پیری با دعوه تکراری سلور پیری با دعوه تکراری یو زل سده یو زل دغه دی پا یو اشتم آیات یا یوحناس اعبدو ربکم دای اول جل دی پا دویم زل باندا دعوه بیا تکراری پا آیت نمبر 176 کی و الهکم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحیم دا بیا بیا تر تکرار کی چیر دې نشی کرے وای خبر یاد اولر دریم زل برته بیا دعوه تکرار کی پا 255 کی الله لا اله الا هو الحي القيوم بیا بیا تکرار سلوام زل بیا دعوه تکرار کی پا اخیری کی لله ما فی السماوات و ما فی الارض ندا دعوه بیو سلور پیری را تکراری صحیح شوا دید پارا چی دا دعوه کلکا کی مؤید تا تا چکم دے موقع دے تا پیش کی چی دا دعوه گوری ثابت دعوه یو بدا دی دعوی دا پارا عقلی دلائل پیش کی عقلی دلائل با پینزویش پیش کی پا دی صورت کی سو پینزویش اول پینزو خو ما تاستا بار بار خولیم دی یا ایها الناس اعبدوا ربکم نورم بے دلیل الذي خلقكم والذين من قبلكم دا یو دلیل صحیح شو دویم الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم پینز دلائل برداول کی پیش کی بیا چکل تلار شی او مخ کے پر صورت بقرہ کی آیت نمبر 164 گورے 164 بیارت پلی دعوہ باندی لس دلائل پیش کی لس دلائل خواہ 164 یو سل سلور پیتو خیال مجھے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون دا دلائل دي التوحيد صحيح شو لس بدلت پیش کی بیا غٹ مشمار ان شاء الله بیا رت لس الت پ 255 کی پیش کی الله لا اله الا هو نو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لاس ماركتول لس دلائل بشي سو بشي لس بشي ان شاء الله تعالى نو لس او لس شلو بين ذا سوشو بين ذا ويش نو بين ذا ويش عقلي ادله بعد دچانا بعد الصفات الافعال نا بعد الاسماء والصفات نمبر کے پیش کی ہاں جدا دعوت ہے ثابت کی تی دوارے دغا الہ یا اللہ دے معبود یا اللہ دے دعا گفتو مستحق سوکتے یو اللہ تعالی نو دا بے یو طریقہ خو بے دائی بلا طریقہ پر دی دعوی دی اس بات تفارا دلائل نقلیہ ذکر کئی دیتا تو بیرتا ذکر کئی دلائل نقلیہ والکتو گورا نقلی دلائل پر دی مسئلہ باندی گورا ابراہیم علیہ السلام سنگو ابراہیم علیہ السلام تا اللہ تعالی وی اسلم قال اسلمت لرب العالمین یا اللہ ذکو خالص تا تا منقاد و تابدار مستا قانون منم دبل چان منم یعقوب علیہ السلام توغرو وصابها فدی توحید بانی وصیت کرو ابراہیم علیہ السلام و یعقوب علیہ السلام و یا بنی ان اللہ اصطفى لكم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون ورپس رست سوئی ام کنتم شهداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیه و ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الهک و اله آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا و نحن له مسلمون دلیل نقلی پیتا پیش کو دلیل نقلی دی ابراہیم علیہ السلام نبی آگورا وَأَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكِ نمرود سرے پیدا کرا کرے وکر نہیں وکر باسے کرا مناظرے دا آگورا دا دلائل نقلی برطا ہم پا دی مسئلہ باندی تو توحید پا اس بات سانے پیش کئی پشپگو آیاتنو کی بشرک فی العلم رکھ صبر رب کی شرک فی العلم انی اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون انی اعلم ما لا تعلمون ذکوی گم تاس نہ پوئے گئی فرشتے وے سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم دلتا وے وهو بكل شيء عليم ذات برازخہ دا بس ثابت ہے دا با اثبات توحید فی العلم بساویتی چه عالم الغیب یو اللہ تعالی عالم بما کانا و بما یکونو یو اللہ تعالی دا مطلع برات ثابتی پا یو آیات کے با پا دو آیاتون کی با شرک فی العبادت پا دریو آیاتون کی با شرک فی العبادت رکھتی خواہ سیشوا دغرنگ با پا یو آیات کی شرک فی التوحید رکھتی فيو آيات كنا بل كي فدوو آياتنا كي بشرك في الحكم في التحليل والتحريم فحلال ولو حرام ولو كي شرك سده دابرت كي يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا مي حرام ويفري فوشكنا بيابرت هوي إنما حرم عليكم الميتة چکمی حرام کردی اگا حلال ویما دائی حرام کردی المیتتا والدما ولحم الخنزیر وما اهل به لغیر الله فدقی کی برتا داکی دا بد دعوه ثابت ای خر دیده پارا تقریبا چشماره که تقریبا اتلس طریقو سر صرف دا دعوه ثابت ای دا دعوه بسکی دا ثابت ای که خب کلا که پتا کی سرتا دا یو د توحید دعوه دا کی ثابت ای ها دا کار بکی خجی اس صورت دا په دعوه باندې د صورت تاسو پوښ وی کنه دعوه د صورت د په دې طرز باندې پیښ کیږي او په دې طرز باندې بیا دا سې د اثبات سره رسالت د پاره بیا د دعوی خپل طرز دی بیا په تجزیه کې په خلاصه کې راځي ان شاء الله تعالی ها اوس راشق تجزیه د صورت څه شي تجزیه د صورت خلاصه د صورت بنیادی شی ته دا تاسو نه بنې لري ګوره ها او که دا مو یې راول نو بیا به نقصان کوي خدا به تاسو ته ان شاء الله یادېږي هم وجه به دا وي چې دا خو یو ځل مونږ دلته وایو کنه یو ځل چې بیا دا یو یو باب وایو نو دا تاسو پوهیږئ چې باب ختم شو نو بیا به تاسو ته پته لګي اول سوره بقره چې دا نو دا تقسیم د پسوې سو باندې پسالورې سو باندې سالورې سو اوله حساب دا آیت نمبر 96 پوری تر کوم پوری آیت نمبر 96 پوری به اوله حساب ښا دا بچلی گی قل ان کانت لکم ولد ولتجدنهم احرص الناس على حیا ومن الذين اشركوا يود احدهم لو يعمر الف سنه وما هو بمزحزحه من العذاب ان يعمر والله بصير بما يعملون فدی دایبانی به وای سحت مشیخا فدی حصہ کے بسئی فدی حصہ کے توحید خا سبئی توحید او مرکزی مضمون دغه دغه بین دا چکل ختم شی نو د دې ځای نه پس دویمه ایسه شروع شي دویمه ایسه چلیږي تر آیت نمبر 176 پورې څه ما پورې آیت نمبر 176 پورې ښا دا به چلیږي په دې حصہ کې با څه شی وي په دې حصہ کې با مضمون د اثبات د رسالت ته بنیادی وي ور سره به توحید هم ذکر کیږي خو اثبات ته رسالت ته رسول الله صلی الله علیه وسلم رسالت په درته ثابتې ښا دغه ځای باندې به ختم شي ذلک بان الله نزل الكتاب بالحق وان الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد په دې ځای باندې به دا حصہ ختم شي ښا ټیک شو د آیت نمبر 177 نه بیا درائم ایسا شروع شخا لیس البر ان تولو وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين نو چه دا شروع شنو دا پلالشی تر آیت نمبر 253 پا آغی دائبان سورت فداغا چه شروع شی درائم سپارا چه شروع شی نو دا آغی اولنی آیات چه ختمی گنو آغی بانده ولو شاء الله ما قتتلو ولكن الله يفعل ما يريد دا بدرای میسه شیخا درای میسه بدغه در باندې ختم شو وای شي پهلا ها بدرای میسه کی وام بدرای میسه کی قتال فی سبیل الله بنیادی مرکزی مضمون وسره بنور مضامین ذکر کیږي تاییدن او تبعا هغه به ذکر کیږي خو بنیادی موضوع به سی هغه به دغه قتال فی سبیل الله سلورم ایسا بدا یا ایوها الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع دا دی آیات نبا شروع شی نو بس اخیری آیات بانے بختم شی فانصرنا علی القوم الكافرین پا دی ایسا که بسی دا دی ایسا دعوت کم دے او مضمون اغا با انفاق بی سبیل اللہ پر ای طریقہ ہم ذکرہ اول حصہ تر کم دے پوری دے تر 96 نمبر آیات پوری رکوگان ته ونه ګورې ښا رکوگان ضروري نه رکوگان ګورې د منسوسی شې نه لاخو یو قاری په دې وو قاریانو کې یو قاری چې په کم ځای رکو کړي دا کله مضمون نیمه او رکو پورې شي ښا هغه چې په کم ځای رکو کړي دا هغه ته رکو نه کړي شوی دی مضمون به تقسیمي کې په حصو باندې په قسمونو باندې او په ابواب باندې بیا دا د قسمونو تقسیم او د ابواب تقسیم کې ماته استویل چې قسمونه حصي نو په هغه ځای کې وایو چې کله دعوی جدا جدا شي کله چې یو دعوی یا دو دعوی خو یو بل سره ور داخلي شي بیا موږ ته ابواب تقسیم او فقط سری بابونه دا باب دې دا باب اوس چې کله دا توفی جندل چې دا سلور حصي شوی اوس په دې سلور حصو کې په هر حصہ کې د خدای شان دې سوسو بابونه دي سلور سلور بابونه دي ها سوسو بابونه دي نو ټول سوره بقره سو باب شو شپارس باب نه ها شپارس باب اوله حصہ کو توحید دا خو په اول باب د سوره بقره چه دی هغه تر شلم آیات پورې دی ان الله علی کل شیء قدیر پدی باب کې هغه تمهیدی مضمون دی مقدمه او تویل شه تو یو قسم ته مقدمه ده پدی کې تا ته ترغیب ال قران درګی صدر کوي ترغیب ال قران په دوو آیاتونو کې ذالک الکتاب لا ریب فیه هدل للمتقین دا دی او بیا دا غی نه پس تاثیر قران خی چې قران سره خلق درې قسم شي الذين يؤمنون بالغیب یو ډل دا ده نو دا غی برته 15 صفاتونه ذکر کی سو پینزو بیا با دوی ما ڈالا ذکر کی ان الذین کفروا سواء علیہم نو داغی برا تا پینزا احوال ذکر کی سو احوال پینزا داغی برا ذکر کی ومن الناس من یقول دیدانا بیا بلا ڈالا شروع شی دریم منافقان نو آغی برا تا بیا پینزا لصفات ذکر کی سو پینزا لصفات ذکر کی نو چاگا ختمی گی نو بیا با دو مثال نظر کیے یا با دو مثال ندر کی مثلهم کمثل الذی استوقد نارا او کصیب من السماء دو مثال ندر کی نو باب بختم باب بزشی دا بیتتن مشی با دیبانی باب ختم جنو پا باب کے با سشی ترغیب القرآن او ذکر دا دریو فرقو دا یوی پینز صفات دا بلی پینز دا بلی پینز صحیح شوا راضی با انشاءاللہ ویم بیدتا دا سی بیر تخکارکم چی دای دا صفت چو دای دا صفت چو بیا پی خب ہوئی گئی خوا اس پروائی مکو دویم یا ایوہ الناس اعبدو ربکم نا دویم باب شروع شی دا باب تر آیت نمبر 49 سکوری چلی گی خوا آیت نمبر 49 سکوری پا دی که بس تردی پا دی که بس ترد دای دعوو شو کنا دا داوی بانی باول پینزا عقلی دلائل پیش پینزا عقلی دلائل صحیح شوا چی پینزا عقلی دلائل پیش کن دا آغین پس تا پا دی دعوو باندی دو اعتراضاتی خیال مده یو اعتراض یو شو بحثو کی اجمالی اگه با دفکی و این کنتم فی ریب من ما نزلنا علا عبدنا فاتو بسورت من مثل دویم دعوه چه کم ده اگه دویم اعتراض فداو کی دویم اعتراض بکه اگه بروس تو راضی فا آیت نمبر 24 که ان الله لا يستحی ان یضرب مثلا داغی با تفصیلی جواب ور کی دو شبیری اجمالی و تفصیلی پا دیمینز که دا دعوی انکار که انکو تا دنکی ور کئی فتقو النار اللتی وقودها الناس والحجارة نیمانی زانور تا تیار دا دعوی منون کو تا با بشارت او زیر ور کی و بشر اللذین آمنو و عمل الصالحات ان لهم جنات تجری من تحت الانهار دیتا بوی زیر جنتون بای باغون بای دعوی چه منی دا دعوی او عبدو ربکم چه تمانی دا سی جنتون تا بلارش داغی نفس دا 27 نمبر آیات پوری دا لارش دا 27 نمبر آیات نفس بیا ام دا دعوی ثابتی خو ترز بدل چه بدل کی ترز پا انعامات سره اوسه پوری پاپلی د لو سره غم په یو شکل کې انعامات او ته په انعامات سره ثابت دي پس سره انعامون ارته ذکر کوي یو انعام وګرا تنوي او را پیدا میکړي وکنتم امواتن فاحیاکم وای کنا صحیح شو دوی من عام وګرا هو الذی خلق لكم ما فی الارض جميعا پس مکه کې چې داست دي دا مستاد نه کې د پاره پیدا کړی دي دریم نام گورستا بابا تم فرشتے ٹولے پس دکڑے اس جدو ل آدم فسجدو الا ابلیس ویکل کنا دغه نام تو گورا سلورم نام گورے استاد بابا نہ خطا شوی وا کلمات ور تما قولو فتلقا آدم من ربه کلمات فتاب علیہ انه هو التواب الرحیم صحیح کنا خامت گورا ادا دلائل او دی انعامات نو ته شرمیږي نه چې نوکر زمای ټټو دار صلاح خان سره چې ما دغه بنده زمای عبادت ته غیر الله کې راشه او عبدو ربکم او منا او عبدو ربکم او منا نو دی پسې دی اخیری کې یاسی دغه ور کې تته می جوړ کې چې ګورا کدا دعوه دی او نه منلا پوښ کنه کدا دعوه دی او منلا فمن تبع هدای وان تاسه 38 آیات ورته وی فلا خوف علیهم ولا هم يحزنون والذین کفروا وكذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون چاچه اومن لاغیت بشارت اغه مضمون دته یاد بشارت می تویلو چاچه اون من لاغیت تخویف سوره تړل را روان ده کنه تړل را روان ده خان اوس ور پسې راځه ای بیا اوم دغه دعوه خبل نه ده خو لیکن ترتیب اوس بدل شو ترتیب څه شو بدل شو اول عام خطاب او اوس خاص خطاب شو قران مثال ده جرګی ده جرګه پوښ وکنه جرګه در سره کوي نو په جرګه کې سړی ول عام خبره کوي دا څه کوي بیا وګوري یاره په دې پلاني سړي باندې دا خبره لکه چې دا په تاثیر کې دا په کې لک پوهه ده نو که تاوازو کې پلاني کې څنګه نو که داغه په ذهن هغه خبره خو لګي دا هغه یاو بالکل دا څه ده او که په خو نه لګي دا تندې وران کې نسې شکل وران کې خپل مخوان پوښ وکنه دا څه کنه نو اوس مثلا بیان ول عام خلق ته الذي خلقكم پیدای پیدا ده دل تا فکرال المولیان تک ناستو علماء تک ناستو اغای که اوازو کبی یا بنی اسرائیل او دا یاقوب علیہ السلام بچو دا مولا زامن یای تاس خواه رای کنا تاسم نما نی نو دا اغوی پا دی دعوه که چه پا اغوی که کم نقصانات را گلی دی دا اغوی نقصانات اصلاح با که اصلاحی پروگرام بی پس سرا پا نهو اوامر سرا نهو عبرون با که ویتا نهو حکمون با که پوشوی و تبوی اذکرو نعمتی اوفو بعهدی سیشوا فرحبونی آمنو بمانزلتو سیشوا کنا دا بدا سی اوامر بی خفت تقول دا بذکر کئی نها اوامر بی او پینزب نواهی پینزب سی نواهی پینزو کارون نبی منا کئی لا تکونو اول کافرین بی لا تشترو بی آیاتی سمنا قلیلا لا تلبس الحق بالباطل و تکتم الحق یعنی لا تکتم الحق او اتأمرون الناس بالبر و تنسون انفسكم یعنی لا تنسون انفسكم دانون مئی رو استفام انکاری دی نو دا بس کی دوی تا بوئی چه والا که تاسو لی دا مسئلہ پر یخی دا بل اسرائیلو تاسو خداغی علمائی تاسو کتاب والا خلقی تاسو لی پر یخی دا راشی تاسو یو منی نو دغه مضمون دغه باب بیدان دا با دویم بابی خوا دا باب با چه او دویم باب دریم باب بای او دا با چلیگی تر دغا پوری باو چلیگی الذين يظنون انهم ملاقو ربهم وانهم اليه راجعون آیت نمبر 46 پوری بدا باب ختم شد 46 شروعی دا 40 نشوی و دا 40 نشوی 49 پنی ختم شو 40 نشروع شو تایشو 46 پوری چکل دا مضمونو چلیگی کنا نو دا 47 نا دا 47 نا بیادی بنی اسرائیل تا خطاب ده دا بل باب شروع شی دا آیت نمبر 47 نبا شروع کی گی او دا باب بچ کم ده نو بیا با دا بابو چلی گی روز تو آغا تر اداغ پوری خوا آیت نمبر 96 پوری آیت نمبر 96 پوری با دا باب چلی گی خب پا دی باب که با بیا خپل فصلو نوی سبوی فصلو نوی یو بیا باب که پس دیم کنن اغیی تا بیا مون خطابات ست توائیو سور توائیو شپک خطابات که شپک پیری و بنی اسرائیل مخاطب که پڑون بیزلی چه مخاطب که کنن تاس ورطا لگو گو رئی پا دیرون بیزلی چه مخاطب کی نو ذکر ده انعاماتو ورطا که سورتا که ذکر ده انعاماتو لومبه انعام سلی و اذ نجیناکم من آل فرعون گو رئی ما ده ظالم بادشانا بچ کرئی یو خیال مده کنن دوی من عام و اذ فرقنا بكم البحر و سمندر بانه نه پوری کړی صحیح شو درې من عام ګورا دا ثم عفونا عنكم تاسو ګنا کړو نو ما ده تبخنه وکړه صحیح شو بل انعام سلورم و اذ اتینا موسی الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون صحیح شو دا شو بل انعام ګورا بل انعام داري چې وذل بل انعام وَإِذْ قَالَ مُوسَى فَتُوهُ فتاب علیکم دغه کرا دی میاس کی فتاب علیکم فتوبوا الی بارکم فقتم سکم ذالکم خیر لکم عند بارکم فتاب علیکم توبه قبل اول بل انعام غری ثم بعثناکم من بعد موتکم د مرگ نفس ژوندون بل انعام غری وظللنا علیکم الغمام وانزلنا علیکم المن والسلوى صحیح ہوا نداب ذکر کی سو انعامات ات انعامات پتہ کا شانتی وے جس تس قاموس علی قومه یو بپ کے داراشی نو دا بس شی دا بٹول دا ذکر کی ات انعامات بنی اسرائیل و بنی اسرائیل تا سو چکل سم وے دا دعوہ منل دا اعبدوا ربکم نو ات انعامون دربانی نو کری دا می دربانی کری خواہ چکل وران شی وے کنا نو بیا می دربانی عذابون امر اوت دی پدی میان میان کے پکی دو عذابون دو نقمتون نلیتا مونگا ات نعمتون او دو نقمتون دو عذابنا دا ورتوایو پدی منس کی بوتا عذابم ذکر کی 58 نمبر آیات کی و اذ قلنا ادخلوا هذه القريه فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطه نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين وانساتوا غري فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم نسچل موکرچ دی وینا بدل کڑا نو فانزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون الله عذاب بنازل دغرنگ با بیا په 61 کی ورته بل عذاب ذکر کی کنا هغه وخت چې مې آیات ویل وایس کول ته یا موسی نغی کې فبا او بغضب و با او بغضب من الله ها وضربت عليهم الذله والمسكنه و با او بغضب من الله ذلت راغه مسکنت راغه غضب د الله راغه چې کله وران چې یې اندر باندې ځان کړی دي نو دا اتن نعمتونه دو نعمتونه اته نعمتونه دو عذابونه دا په دې صورت کې ذکر کی اخیره تمه په دې باندې کی چې والک خلاصون په سبانه دي خلاصون په ایمان بالله والیوم الاخر او عمل صالح باندې په دې اخیری 61 نمبر آیات ته توي ښا دا دغه کی او 61 نمبر آیات بحث آیات باندې بیا ختم خیال مو دې اوس داغه نو رست به دویم خطاب شروع شي چې دویم خطاب شروع شي هغه به تر بحث 3 نمبر آیات پوری مولا سره دې دا د علماء د دعوت طریقه په دې باندې توي مکه کې دې کې د علماء د دعوت څنګه ترږي یو باغه ته داسې دلایل نه وای هغه ته وای اوس کړو یاد کړئ کنه په شوي داسې نوم بو ته خاخلی یا بنی اسرائیل او د یعقوب علیه السلام بچو داسې ښه نوم بو ته اخلي داسې سپک نوم باندې بیا دا دعوت طرز به داسې وي خدا نعمتونه دې په کله تا ذکر کړل او بیا سم نه شو نو دا هغې نه پس په بیا دې د قیادت نه محرومه کې نو چې د قیادت نه محرومه کې نو بیا یې ټول راوکنه عیبونه ټول راوباسه پوښتنه نسمیدو نو بیا پر رد شروع کا نو بیا چې څومره معایب دی په دې کې کنه هغه سم جامع دی باسا نو بیا معایب نو اوس په دې دویم خطاب کې با تر بحث نمبر آیات پوری د دوی څه ذکر کړي د دوی عیبونه مفاسد معایب چې څو عنوان ته ورکړي هغه ته ورکول شي هغه نوم ورکړي چې مطلب دا په ذکر کړي اته عیبونه ذکر کړي ښا د درې بل دوی د پلارانی او پینزه با پدی اوسان پا اغا وقت که کم موجودو کنا دا اغیر بایی چه تاسو که دادا مرزونه نو تاسو لاؤسم تاسم خلکو تا قایدینی دا دید پارا چه دی او شرمیگی و نور دا قیادت خلک اعتماد تیو نکوی چه بس دا خود دا قیادت قابل نده نو یو ور تا ذکر کهی چه او گورا و اذ اخذنا میثاقکم و رفعنا فوقکم الطور ما تاسو کتاب درکړو خلاصې دارا نو ورپسې په 64 کې سوې ثم تولیتم من بعد ذلک ولک تاسو لبیا مخ نه وړولې تاسو ناقضین د عهد یې تاسو د کتاب باندې عمل پرې کړئ تاسو بیا عمل مولیانی یو دعوته داو چې په دې باندې دعوته وکړي نو ورپسې دویم ذکر کی وای ولقد علمتم الذين اعتدوا منکم فی السبت الکا بنی اسرائیل هغه د هفتی په ورځ باندې د میانو مسله کبانو مسله ته یاد وکنه نه یاد خدای ته معلومه ده لقد علمتم قسم ده خدای ته معلومه ده اگر ته یاد ندی چې هغه ځای کې تاسو چل کړو د الله په احکاماتو کې محلی شروع په چلینم پکې شروع کړو نو هغه دویم نمبر چې کوم دنه سوور کوي زجر بالخیل دا زجر د قبیلې نه دی زجر بالخیل به ورکی چې ولکه تاسو حیلی نه دی کړی چلونه بم نه کول د الله په احکاماتو کې دوکي بم نه کولی دا وګورئ نو دریم نمبر به بیا په 67 نمبر آیات نه شروع شي ها دریم نمبر او پس دا ذکر کئ و اذ قال موسی لقومه ان دام حیلہ دخا دام پاغ حیلی سره متعلق ته خد ما رتوی غوالا لکی تاسو د الله په حکم معطل کول کی حیلی نه کولی قالو دع لنا ربک یبین لنا ما هی قالوا دع لنا ربك يبين لنا ما لونها قالوا دع لنا ربك يبين لنا ما هي ان البقره تشابه علينا دا چنه نکول تاسو هغه خلقی نو پدریم دل ورتوی چې خا تاسو کوم مړه څنګه خلقی تاسو خو قتلنا بنکول میراث بم نه خوړی دی یو بل و اذ قتلتم نفسا فدارتم فيها ایت نمبر 72 کې ورتوی ف والله مخرج ما كنتم تكتمون دا کارونه مې دکړي کریم دی خدا تولی کسیم کری دی صحیح شوا نور پسی چکم دی بیا زجر ور کسیم مقصد قلوب کم داغی نو روز تو بیا پا دی اسنو بن اسرائیلو که وی تاسو که مرامی تو گونشتی تاسو گو رئی افتت معون ای یؤمنو لکم وقد کان فریقم منهم یسمعون کلام الله ثم یحرفونه من بعد ما عقلو تحریف معنوی دی تسوی تحریف پا دی اوسانو که دی توی تاسو که تحریف معنوی لی تورات معنی عدل بدل عروی را روی صحیح شوا دویم در کسا مرض دی دویم مرض دیو تو گورا آیت نمبر 78 کی وی و اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا و اذا خلا بعضهم الى بعض قالوا تحدثونهم بما فتح الله علیکم لیحاجوكم به عند ربكم افلا تعقلون نفاق ته در که منافقانو مسلمانان ته وای آمنا بیا چل تلار سی خپل سره کی نه بیا یو مسلمانانو پس خبرې کوي دا کاروم ده در کی بل وګوره بل مرض در که سره و منهم امیون اے لا يعلمون الكتاب الا امانیه و انهم الا يظنون تقلید شرکی سشیلی تقلید شرکی فلار نیکه پس په شرک او کفر او باطل کې نه روان دا مرزونه تاسو کې نشته ده دا به ته ذکر کی دا غی نه پس فویل للذین یکتبون الكتاب بل مرز مو ګورئی بل مرز دا ده ثم یقولون هذا من عند الله تحریف لفظی لفظی تحریف نکوي پینزم مرض بلو گوری وقالو لن تمسن النار الا ایاما معدودا الکا دی سر سر چوٹی مو بڑی باد وی من با جہنم تا نزو من با جانت تا دارک زو که بالفرس توی او سو رزو لبدو زخت لارشو دی سر دا وادی نکوی دا وادی دا دروغ وادی چکم دنو دان بل مرض دی نو دی کی ور تا عیبون را چا بیان کل د دې خلق او عیبونه وت بیان کړ چې دا معایب پتا سو کې موجود دي چې خلق او تخکار شي سو په اعتماد دي سو په اعتماد دي د دینه پس د آیات بیا په تخفیف او بشارت سره ختم کی په آیت نمبر 84 دغه بحثی باندې ختم شي د تریسی ندریم خطاب شروع شي په دریم خطاب کې ورتا دا نور عیبونه ذکر کړي فعل النواهی او ترک الاوامر الټه خلق کی الټه چې کوم حکم ورته شوی دی هغه نه کوي او چې د کوم ورته څه شوی دی منه شوی دی نو هغه کوي په هغه اختلی داته اندیران دي پوه شو کنه نو هغه کې ورته ذکر کی سلور نواهی او سلور اوامر سلور کارونه ده الله ویلو چې کوي به تاسو نه کوي سلور ته ویل دا مکه وي هغه کوي اول دا غ نواهی نو خو یو ذکر کی لا تعبدون الا الله یو قتلته شو خیال مده کنه وی تاسو به بندگی نه کوي د غیر الله د الله نه بغیر بل بل چا عبادت نه کوي دا کو نواهی کوشو بیا دا غینه پس پسې اوامر شروع شي وبال والدین احسانا وذل قربا والیتاما والمساکین یو وقولوا للناس حسنا دایدوا واقیموا الصلاه دری واعطوا الزکات سلور ثم تولیتم تاسو بیا دا قسم پری خو دی خیو نه یو نه په ذکر کړی دا دری نه یو پسې دی بل دو آیاتونه ته وګورئ وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ یو وینه بنت و یوی د یو بل مسلمانان بخپل منځ کې سره نه وجنی دا می در وعده نه واغستی ولا تخرجون انفسکم من دیارکم یو بل بچکم دنه د کورون نه نو باسی صحیح شو بیا وګرا درې شو کنه دو داشو یو غلا تعبدون الا الله ته سلورم سده سلورم بروس تراشی تظاهرون علیهم پرې بل آیات کې تظاهرون علیهم بالاسم والعدوان مظاهره نه دا شو داخل اخراج کرا دی و این یعطوکم و سارات و فادو تظاهرون علیهم بالاسم العدوان دا ایزان تا عیب دی خواه و این یعطوکم و سارات یاد بیل شده آر دوی دو سوال جواب دی نو دا با ذکر کی که دا ذکر کی کنه نو دی که با عطو اوامر اتسلور ما اوامر سلور نواهی اوامر نکوی نواهی کوی داس ظالمانی نو داب د دوی خپ دغه شو خجل بیکی چه خو شرمی کی داغی نفس دا باب بختم شی په آیت نمبر 86 باندې کا خطاب بختم شی فصل خطاب بختم شی په 86 نمبر آیات باندې په تخویف سره به ختم کی فلا یخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون امیدو کنه داغی نفس په بل باب او بل خطاب شروع شی ولقد اتینا موسی الكتاب وقفینا من بعده بالرسل دو مرزونه پاغه کی ذکر کئ کم دی یو ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون ده انبياء تكذيب كول انبياء تدروغ جنول او انبياء قتلول ده كرم تاسو نكول پوشوي نو دات ذکر کی داغي 88 آیات بتتم شي نو ده 90 آیات نبا بل دغه شروع شي پنځم خطاب به شروع شي ولما جاءهم كتاب من عند الله الک افریق د پخوانی پیغمبران ته نه منل راشد اوسنی پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم نمنی دام نمنی داس د ایمان دی خا نو دا با ذکر کی دا بلار شی تر آیت نمبر 92 پورے بدلار شی خا دا چلار شی نو چ ددید نبی شروع شی و اذ اخذنا میثاقکم و رفعنا فوقکم الطور د دې د نه شروع کینو تر 96 نمبر آیات پورې بیا شپږم خطاب پشپږم خطاب کې بسې اول خود ورته د دوی دعا ایبونه دوباره ذکر کیه خذو ما اتیناکم بقوه واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا واشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم یو تاسو د سخی عبادت کړو هغه میاد دی یو دعوت کتاب نه لټویل او تاسو بیا دغه نه فرمانی وکړه دا دوه غټ مرزونه در کې مدای دوباره سکو ذکر کړه پکې دا چې ذکر کی نو مناظره د يهودو سره ختم شو بنی اسرائیل باندې سمې شپږ خطابات را لاله خاصو خطابات پړوم دی خطاب کې معایب د دوی سبع ذکر کیږي و معایبنا بیا په دویم کې کوم دی نو د دوی اوامر کول نه کول او نواهی کول پاغي باندې د ضرورت دی پدریم خطاب کې بیا د دوی تکذیب الانبیاء انا پدریم خطاب کې بیا څه دی او ان نه پړوم دی خطاب کې دغه نه سړیا پړوم دی خطاب کې اته نعمتونه د نعمتونه د آیات کې پدریم خطاب کې معایب سبعا پدریم خطاب کې کوم دی په اوامر نه کول او نواهی کول دا بر راضی بیا چې وایي به صحیح شي او په سلورم خطاب کې کوم دی نو تکذیب د انبیاء او سابقین او قتل دا وي او پشپغم په پینزم خطاب کې سلورم خطاب کې دغه په پینزم خطاب کې بیا زمون د نبی صلی الله علیه وسلم تکذیب هغه انکار کول او پشپغم خطاب کې بیا د دوی هغه دعا ایبونه دوباره را ذکر کوي چې د اسخی عبادت مو کړو او دا کار مو کړو نو د دینه پس مناظره ختم شي نو چې مناظره ختمیږي نو عوام خلک کناست کنه امیان امیان وای یاره بس کو پوی نشونو دواړه مليان دم قران یغم دم دلیل یغم دلیل مونږ نه پویږو چې مونږ نه پویږو نو داغه د پاره په آیت نمبر 94 کې ورته تصور کی قل ان کانت لکم الدار الاخره عند الله خالصه من دون الناس فتمنوا الموت ان كنتم صادقين راضی یہ مناظره کو شو مباهله کو سکو مباهله کو راضی چې کم یو پناه حق ی الله دې تباہ کړه دې دعا کړه کوي بس دې دا چې کم سړی په ځان پوهی کنه هغه تیښت کی او امیانی مو پیژنې او لکه سړی کې خدا مرز پوه شي کنه او تخته نه دا ورته ورکی دا يهودي سره د مباهله دا ورته الله وی ولی تمنوه هرګز دوی تمنا د مرګ نه کوي ابدا هیڅ کلام دما قدمت ایدیهم په سبب دا عمل نو چې دوی ځان مخ کې لګی دي دا به ذکر کی نو چې دا ذکر کی نو په دې سره به عیسی اوله ختم شي عیسی په اوله عیسی پوه شوی کنه اوله عیسی کې دعوت ته وایې توحید طرف ته خپل د کتابو ته ترغیب او درې فرقې او بیا دا غي نه پس توحید ثابتې اول په عقلی دلایل پنځو سره سلور انعامات سره خلاصه وایو او بیا دا غي نه پس بنی اسرائیل ته دا عام خطاب شو بیا خاص خطاب بنی اسرائیل ته دا غوی اصلاح د دې دعوی په باره کې په نه اوامر او پنځو نواهیو سره او بیا دا غي نه پس غوی ته پنځه خطابات سو خطابات شپږ خطابات سته نو داش پک خطابات ته ذکر کل چې په یو کې داوی هغه باندې ات انعامات دو عذابونه په بل کې داوی وعیبونه په بل کې داوی چې کوم دینو نو بل عیب چې دا مطلب اوامر نه کول او نواهی کول په بل خطاب کې چې کوم دی داوی تکذیب الانبیاء او قتل الانبیاء او بل خطاب کې زمونږ د نبی تکذیب او په بل خطاب کې بیا غ دوا عیبونه را واپس کول او دعوت ته مباهله چې را دي پته مولې صحیح شو چې دا اوس یو لای څه ختمه شو چې دوی مې څه شروع کیږي قل من کان عدو لجبرئیل نو دا څه شی دی دا بیا دوی مې سره په دې کې رسالت ذکر کیږي صحیح شو اس بات ته رسالت ته رسول الله صلی الله علیه وسلم ذکر کوي کومار ته وی دعوه راځي په آیت نمبر 101 کې خو لیکن د مخ کې نه شروع کی د مخ مقدمه شروع کی چې والکا سسانه دی مو پیجانا څنګه رسول دی جبريل ورته راغله دی الله له طرف نه قران ورته راوړل دی خا پته ولګی دی الله تعالی سره پیغمبر دی نو دا ورته ذکر کی سانه دی ذکر کړو او پدی با عیسی کې وا پدی عیسی کې با بنیادی طرز سوی پا دی کې با بنیادی طور سره نه اعتراضات د یهودیانو پر رسالت پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې هغه ذکر کوي او خبر ورکوي کوش کنه یو اعتراض به دای مونتا رسول زکه نه منو تا ته جبرئیل راضی او جبرئیل زمونږ د پلار نیک دشمن دی صحیح شو کنه نو قران جواب کوي والک دا سب وای سب بکواس کوي د جبرئیل سره تاسو دا کوي فانه نزله علی قلبک باذن الله مصدقا لما بین یدی وهدن وبشرا نداغی د جبرئیل د دشمنی د پاره با پانی بر ردو کی او د دوی بدی با بیان کی تقریبا لس نقطی بدا بیان کی او پدی سر بر دوی بنیاد واسی تاس جبریل سر سنگ دشمنی کوئی بیا با دوی وی مونگ تاز زکا نمن چه تس یدی که دوار ترد مفسرون را نقل کری دی یا دار چه مونگ تاز زکا نمن چه تس سلیمان تا پیغمبر وی سلیمان علیہ السلام کو پیغمبر نوا کو جا دوگر یو ترد داری یو ترد داری چه ندی داسی وی چه مونگ تاز زکا نمن چه تس سحر جادو نمنی حالان که جادو خود پیغمبرانو کار دی سلیمان علیہ السلام کولو هر ترد ذیشی پاغي برادو کی وتبعوا ما تطلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان سليمان علیہ السلام جادو نے کرے کافر شو نے دے ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر رد دی صحیح وا بیا بدن وی وہ تے سحر نہ منی جادو نہ منی تواچے پیغمبر سليمان نو کرے جو سحر دا پارخ فرشتي نازل شوی وی وما انزل على الملكين ببابل هاروت و ماروت بابل خار کے دو فرشتے راغلے خلق تے جادو بولو هاروت و ماروت نو پاوی بولا رد کی چے لگا بابل خار تے کلا دو فرشتے دو جادو دو پار راغلے یعنی جادو قدر دو پار نہ راغلے یا دا سارا فرشتے صحیح چھ کنا اگبا بیا راش انشاء اللہ تعالی بل اعتراض بدوی داو کی مون تا زکن منو تا زکن منو چے یارا تا مون سر دشمنی شروع کرے دا صحیح شو کنه تا مون سر دشمنی شروع کرے چے مون سوایو تا داغی مخالفت کی آیت نمبر 104 کے رازی یا ایها الذین آمنوا لا تقولوا راعنا گورا مونگا راعنا وینو تا مون سر دورا بغوست شروع کرے چے تو سوایا غموائی توشوی اللہ وی بالکل ونوائی وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم بل بدی اعتراض کی منتا زکن منو دا ټول پر رسالت تھی ها منتا زکن منو تنن یو خبرو کی سبا توای غ ختمه شو پوچھ کنا نو په آیت نمبر 104 کې بلاغي جواب ورکی ما ننسخ من آیت نو ننسها ناتی بخیر منها او مثلها الکدا نسخ ناسخ منسوخ خو برازی او دا خو موږ په دې سره مطلب دال چې لغه کو بهترین رالی د وخت تقاضو مطابق موږ بدلو را بدلو نو بیا بدی سو کی بل اعتراض بو کی وای چې خا دا و سو شو دا شبهات پینځو شو کنه په دې پینځو شبهات چې وشي بیا بش پاګه شبها بیا به اخو وشي خا په آیت نمبر 114 کې نه آیت نمبر 116 کې وو کې 116 او 116 کې وو کې دوی به وای مونږ تا ځکه نه منو رسول چې ته د الله تعالی ولد نه منې عیسی علیه السلام ولید عزیر علیه السلام د الله زوی نو عیسی علیه السلام د الله زوی نو نو وقالو اتخذ الله ولدا سبحانه دا پیکړه ولته نقلی کې نه نو د الله ولد چرته دی دلایل به پیش کې چې دا غلطه خبره ده د الله ولد نشي کېده نو دوی به بل پیره کې وای چې مونږ تا دا ترغې نه منو تر سوچ دا ستا په شانتي الله تعالی سره خبرې کوي نبوت درکې دا چې مونږ تم راکې نو په آیت نمبر 118 کې او په غیره د کی وقال الذين لا يعلمون ويا كسان چې نه پوهیږي لولا يكلمنا الله ولې خبر نه کوي مونږ سره الله او تاتينا آیا یا دې مونږ ته معجزه راشي الله وې دې ته وګوره خو شپې ته وګوره په سارا شپې ته وګوره هغه څه ده نو داو پیرا دو کی خا داغی نفس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تصور کی تسلی بور کی کہ تسلی ور کی نو دا باب بلال شی او تر 100 پوری آیت نمبر 123 پوری بدا باب تشی دا با اچھلی گی او پدے کی بردوی و شبہات و اعتراضات چکم دیا غدر پر چکانا میں اس کے در جمعہ مجمعہ راضی آگا میرا ترا خلاصہ کرنا صحیح شوا بیا بلاغین پس ورته وی عرب تو بیا دعوت ورکی چې راشه رسالت منی تاسو ابراهیم علی السلام نه منی عرب ابراهیم علی السلام منی داد ابراهیم علی السلام په دغه دی بچی دی په اسم د اسماعیل علی السلام په اولاد کې نبی صلی الله علیه وسلم دی کنه دی یو دویمه خبره دا ده چې ابراهیمی د ابراهیم علی السلام دعا مکی تا وکنه وی ربنا وبعث فیهم آیت نمبر دعوه کی راضی 129 کے براشی 129 کے خواہ ربنا وابعث فیهم رسولا منهم یتلو علیهم آیاتکا ویعلمهم الكتاب والحکمتا ویزکیهم انکا انت العزیز الحکیم ابراہیم علیہ السلام دعا مکی والا تکلو چا اللہ پیغمبر ورطرہو لے گا اگر پیغمبر نور سوک تے خدا قدر آگے کنا تے دوی دے جنس نوی تعلیم دے کتاب تسکیہ کے خدا کئی کنا نتاسی ولی نمانی دریم نمبر دا خبر اپ کہ میں بار تیرا شوا چہ ابراہیم علیہ السلام تے قبلہ بانی دے وہ واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل ايات نمبر 127 کی ہوتا ہوئی ابراہیم علیہ السلام دا کعبہ جوڑا کرے ودی اگے کعبہ تمیز کئی ولی نمانی وی مانی کنا دا ابراہیمی کعبہ تروان نو دی پک منس کے بیاے اعتراض کی نہ منگے ذکر وان ٹھیک تے ابراہیم علیہ السلام بہو خود منگے نک کو یہود وے کنے یعقوب علیہ السلام سو کو یعقوب علیہ السلام من کلار دے یعقوب علیہ السلام منگے تا داویلو چ مطلب دار تا سب پدی یہودیت پانے چلے گئی اللہ و تو یجب خبر کوی ف ایت نمبر 133 کی دا جواب ور کئی ام کنتم شهدا ایا وے تا سو حاضر اذ حضر یعقوب الموت کل چرا یعقوب علیہ السلام تا علامات تمرزن کدن و تراغی اذ قال لبنی چ بچوتے ہوئے وے ما تعبدون من بعدی چا عبادت پکو زمانہ پاس قال و غیر تو نعبد الہک استاد خدای عبادت پکو و الہ ابائک خدای فلاران استاد ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام نے اسحاق علیہ السلام نے الہ واحد اغا الہ یود و نحن له مسلمون او من باغی اللہ تعالی تتابداریو دین اسلام معبود الہ واحد یہودیت کلا پدی طرح دے یہودیت خوزان تر نمی بدل دے یہودیت تے او دغرنگ الہ چکم دے آلیہ پا کسی دی او دیر علیہ السلام تے پا کدان تا خدای وائی نورم پا کی عقیدی زان تا دی نو پدی طرح بانے بیاد دین پس پا دوی تا زواجر ورکی نو دا باب بختم چی پا آیت نمبر 141 پانے پا آیت نمبر 141 پانے با دا باب ختم چی خورونو چھ دا باب ختم شو دا دیسی دویم بابو نو درم باب با شروع شی لسا یقود سفہاو سپارے نبا شروع شی نو پا درم باب کی بسی دا دوی دا آغا اتمی شو بھی جواب منگتا زکن منو چه تو د پیغمبرانو د قبلی نه خلاف د پیغمبران د پیغمبرانو قبله وکما وای اغه خود اغه وکنه کعبه د اغه بیت المقدس او تر ازی ته کعبه طرف ته موس کی نو اغه بو ته مختلف علتونو ذکر کول سره پنزو علتونو تر بو ته خبر رد کی چې دروغ موای پوښ کنه ستاسو په کتابونو کې مدار اغلی چې محمد رسول الله به موس چاته کی کعبه ته کی او د انبیای مسالم صحیح قبله سوا اغه کعبه وا ټول انبیا او کعبه طرف ته موس کړی دا شوبه به د پکی نو بل شوبه به دی په 158 نمبر آیات کی 158 یو سره تفنجوس کی مونږ تا ذکر رسول الله مولا نه هم شوبلا شوبهدا نه هم شوبه دادا چې دوی بدای اعتراض کی مونږ تا ذکر نه منو کہ ستا دین کې شرک ته څنګه شرک ته ته صفا او مروه په مینس کې منډه نه وي صفا او مروه چې وا په صفا باندې حساب ترته وا په مروه باندې نایلا دا خو خدایان دو بوتان د عقیده پر د خلکو به منډه والی نستا په دین کې دا شرک ته مونږ تا ذکر نه منو یهود وای حلا جواب ورکی وکا مقلو صفا و مروه چی دی داد دا منڈ پکی دا غی صاف و نائلی دا وجنه ندی دا منڈ پکی دا حاجر رضی اللہ تعالی نا سنت تی او دا اللہ دا دن شعائر دی پری دی دا خبر غلط دا نو در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسالت تردی پوری نه شبات رد شو گنا نو چی اعتراضات ختم چی خبر مسئلہ ثابت شو گنا نو سا ثابت شو چی محمد الرسول اللہ سا چی محمد نو آل تا اولی سکی لا الہ الا اللہ 96 نمبر آیت پوری نو تر دی پوری چرا رسیدگی مصیبت محمد الرسول اللہ سچے محمد اس تے محمد الرسول اللہ شوا نو اس دا خبر اسو پٹئی دا دعوت سینے بیانئی نو اگئی تو ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات کم خلق چ دا خبر پٹئی والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون اگئی تے تخویفات شروع کی دنیاوی اول یا رست اخروی چ والا کا پتہ اس دے لعنت تا خدا خبر دا دعوا دا مثلا پٹا کڑے دا یہود علماء دا نہ بیان ولا کنا نو اگئی تے دا خبر نو دا بلارشی باب بختم شی فا آیت نمبر 162 پاندے آیت نمبر 162 پاندے باب ختم شی خیال مو دے چھے 162 پاندے باب ختم شی نو دے 163 نبو الہوکم الہم واحد دعوہ با بیارا تکرار کی او بیا با چکم دے نو سلورم باب شروع شی پا دی باب کی با مقصود سوی اول با دعوی بیا پسی لس دلائل بی داغین او رس تو با بیا په شرک په تحلیل او تحریم باندې رات کوي چې په حلال او حرام ولو کې والا کده الله سره بل څوک مشرک وي او په دې مینس کې به ورته د معبودان او د عابدان ترمنځ په قیامت کې کوم جګړې هغه به ورته ذکر کی ښه اب ورته ذکر کی نو چې کله دا ذکر کی کنه چې حلال هغه دي چې الله حلال کړی دي یا یوحناس 168 کې یا یوحناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان ان لكم عدو مبين خیال مده کنا چه داور تووی دورنگ انما حرم عليكم الميتة آیت نمبر 173 پاگی که بود تویش حرام آگا دی چه اللہ حرام کردی مردار حرام کردی وین حرام کردی وخد خنزر او منظور دا غیر اللہ حرام کردی چه داور تا ذکر کی چه حلال و حرام دا چه دا اللہ اس دا مسئلہ چھ سوک پٹائی دا دوی تب یادم کی ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الكتاب ویشترون به ثمنا قلیلا اولئک ما یاکلون فی بطونہم الا النار ولا یکلمہم اللہ یوم القیامت ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم دا بذکر کی نو دا تردہ 176 آیات پوری بڑی تصور کی دمکی بور کی تخویف بور کی و کم وقت تاس دا مسئلہ پٹاوئی دا ما پٹاوئی سلور بابونا د دې حصے هغه ختم شو په دې سکه سو اثبات د دې چې محمد رسول الله صحیح شو په دلائل سره نقلی او سره د تعالی ابراهیم ربه او دغه شانتی په نه اعتراضات د فقول سره تاسو پوه شئ کنه او ور سره د شرک په تحلیل او تحریم را دی درې مې سب شروع شي لیس البر چله لیس البر نه درې مې سب شروع شي نو دای سبا ما تاسو ته وخت ویلو تر 253 درې مې سي پاره راغله او پوره دایسه چلیږي اوس دغه بس هغه تاسو یو پیره کتلې اوس دا بابونه ګوري نو باب اول په دې کې تر آیت نمبر 195 نه پوری یو سل 95 نمبر آیات پوری بسې دې کې بدا لومبه باب په دې باب کې بسې 195 په دې باب کې بسې په دې باب کې خلاصه خبره ده یو اوري ښا خلاصه خبر او فقیدائی چه اول بتا تا دا بنیادی نقطه خوره دی قتال سشه دی قتال وقات انون قد تالا تکونه فتنه 193 میں که داور آجی خو لیکن داغین مخ که مخ قتال تا ہوئی چه او زانم لکسم تا مجاہد دا تکون کئی لیس البران تولو جو حکم نو لس امور برا تا او خی پاغی آیاتونو کی دو آیاتونو کی سی چوا چه پاغی بانستاد ذات اصلاح دی نو بیا برا تا سلور امور شروع کی چ په هغه باندې د نظام او د ملک اصلاح کیږي یو قصاص ته یا ایو الذین آمنو كتب علیکم القصاص فی القتل نفسنا محفوظ کی د خلق ذات او شخصیت محفوظ کی کې قصاص دغه کی چې خلق محفوظ شي نو دویم بسکارو کی دویم نمبر د مالونو حفاظت ته نو هغه برته ذکر کی په 180 کی كتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیه للوالدین والاقربین بالمعروف د مال منصفانه تقسیمو کی پوښوی هغه ته به اشاره وکي دریم نمبر فحشاء او بی حیائی په معاشره کې کنټرول کی یا ایها الذین آمنو ها كتب علیکم الصیام 183 کی برته وای نو دا به هغه کې برته دا ذکر کی نو چې دا رات ذکر کی نو دا به په دریم د نظام دغه د ملک تک دغه اصلاح لپاره نو سلورم د ملک ته اصلاح لپاره برته وای قانون برته ذکر کی په آیات نمبر 188 کی ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل وتدلوا بها الی الحکام لتاکلوا فریقا من اموال الناس بالاسم وانتم تعلمون یو بل نغلاگان مکوی ڈاکی مکوی کوي د ظالمانو بادشاهانو په ذریعہ باندې په حکم د غیر ما انزل الله سره مالونه ماخلي دا مکوي چې دا ذکر کی نو پمیانس کی بیا بعض سوالونه او بیا دعوه شروع شي وقاتلوا فی سبیل الله الذين يقاتلونكم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه ويكون الدين لله وانفقوا في سبيل الله الذين بغیر جهاد نکی گیارا نو دا بو سره کی صحیح فکانا نو دویم باب بتر 195 نمبر آیات پوری ختم شي صحیح چوا تکلی وای بیا تفصیلا ان شاء الله بیابر 195 میں 196 میں نمبر آیات نواتم الحج والعمرة لله دی دانا با 200 او تر 214 نمبر آیات پوری بدا دویم بابی دیسی بدا دویم بابی پا دی که با تسوائی پا دی که با دا حج با دی مسائل ور تذکر کی دا حج مسائل بو تذکر کی دا پارا دا وحدت و دا اتفاق دا مسلمانانو چکل دغا ذکر کی او ورپسی دا حاجیان و قسمون با ہم ذکر کی سلور قسم حاجیان صاحبان دی نداغی نفس پا بیا راشی او بیا با پا آیت نمبر 208 کی 207 کی او 208 کی پا دی کہ او بیا ترغیب للقتال بیا شروع کی خواہ چکل بیا خبر خبر تراشا خیال مدی آیت نمبر 207 او 208 وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ سوق زان خرسي الله در ازاد پارا دغا مجاهد سڑے دے لکا فدائی دے صحیح شوا یا ایوہ الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافا صحیح شوا دی کہ دا ترغیب للقتال دے دغا رنگ ورپسی براشی دا تزید فی الدنیا دا ترغیب للقتال دا پارا زجن للذین کفروا الحیاۃ الدنیا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا لك الدنيا کے غار کی جہاد دا نپات لے راشو جہاد ہوتا نبیا پا آیت نمبر 214 کے بارے تو وہی ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولك توایت مطلب تے جنت تا داخل چ مو جہاد بنا کو ما قتال بنا کو ما نو دا جنت خسر مر گئی اڑن نہ کتے بوتے داس لارسی نا ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما ياتكم مثل الذين خلو من قبلكم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين امنوا معه متى نصر الله داس حالت تبرسی کی خا کہ بیا بدا شان فوت کی یا اللہ دا مدد بکلا راضی دا پاکستان بکلا ماتی گی الا ان نصر الله قریب صحیح شو ال تبرک دا ہوئی دا غین پس بیا درین باب شروع شی دا بتر ایت نمبر 242 پوری چلی گی خا تر ایت نمبر 242 پوری بدا بات چلی گی کہ ایت 242 چ ختم شی اگے پوری بھائی خدا رتا تول تفصیلا ذکر کوم دیکھ با اتلس قوانین ذکر کی گی جو قرانی سره متعلق دس سره متعلق ہو د قرانی سره کور بسنگ جوڑے د کور حالاتم برابر کا نو کور کی نکاح سنگ کے صحیح شو کنا کور کے با وقت سنگ تیرے خرچہ بسنگ کے یتیم د سره کور کے پروت تے داغ بس چل کے پر کور کی چی مسئلہ چ کم دن ہودا حیض رالا بیا بس چل کے پر کور کی طلاق مسئلہ رالا د ماشوم د شوزو د پیو مسئلہ دا داغی بس چل کے دا خاون دی وفات شده خزی بیا وس چل کئی دا طول مسائل اتل سور قوانین دی اتل سا ابر تا ذکر کی گی تر آغ ازای پوری چی 242 پورشی وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقین كذلك يبين الله لكم آیاته لعلكم تعقلون صحیح شو کنا اموی دو کنا 242 مو پیدا کرو 214 نا تر 242 پوری د 242 243 نبی والا سلورم باب شروع شو سلورم باب شروع شو 253 نو پاره کې اول ترغیب للقتال دی ولکه د مرګ مډاری کې خدای قرآن ته وګوره الم تر الى الذين خرجوا من ديارهم وهم الوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا هغه خلق د مرګ ډار شو جنگ نه کو الله مړکل ثم احياهم نو چې داب د مرګ مډاری کې نو د بیا فورن وای وقاتلوا في سبيل الله نو جنگ کا وخه جنگ کا صحیح شو دا بالنفس مال شو بالنفس جهاد شو نو من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا بالمال جهاد کوا قرض ور کا اللہ تا صحیح شو نو بیا رت وای خا چې اس جهاد کې نو جهاد د خدای امیر سے هم پکاری کنه نو امیر به مقرر دا امیر بس صفاتی امیر به پکاری ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله صحیح شو دا امیر بس صفاتی رستو راشا ها په آیت نمبر 247 کې وګورا ان الله اصطفاه عليكم وزاده بسطه في العلم والجسم خیال مو ده کنه دا صفات به په شرعی طریقه سره به انتخابی علم به جسم کې به مضبوط بهادر به تکړه به بزدل بنی خدی خد امیر ده حق امیر سه علامی الله پاک خوشالی راولی نو دا کلا کلا راضی ان آیت ملکه ایات یکم تابوت التر تعلق سے امارت پانی تابوت راغه صحیح شو خ امیر سے بکلا کلا ملگری امتحان کئ انگور بیچورے گا سم سڑے پکے سوک دے واسے پسڑا پکے کمی ہو دے دا پکے معلومے نو فلم ما فصل تعلق بالجنود اغم امتحان کلو 249 کی ورتا وئی قال ان اللہ مبتلیکم بنہر ابی پہ بند کڑے وی ہاں او گورا تعلق سے ملگری قتل کا پتہ ہے نسوار بن کل کے سہال بی بیا پوچھ وی نو دانی چ بیا پ نسوار باندھ جہاد کرے خے دا بزان تین کے خو بک بندی جن دا کلا ڈیرا دا خبر دا خ حوصلہ نو جہاد بڑی سنگ گئی حوصلہ بدا سے ساتھی کم من فئات قلیلہ غلبت فئات کثیرہ تم باذن اللہ والله مع الصابرین صحیح کنا ادا جہادی او دا دا دا جہادی نہ سلے پار دی فائدہ بھی سی ولولا دف اللہ الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض وک جہاد نے فساد راضی پس مہ کی دے کو پر قانون غالب کی گی صحیح چوا دا برت ذکر کی نو ایت نمبر 253 بانے بدا ختم کہ ختم شو نو 254 نہ بسل ورم نو دا سلور باب اس سے او دا درے مے سوا سے مے سوا درے مئیسا پدرے مئیسا کے قتال فی سبیل اللہ اول کے زان سماول بیا نظام سماول و نظام دا سرعو کا نال دا سنتی بلی حالت کی صحیح شوا درے نمبر کور سماول صحیح شوا اغاو شو بیا امیر او دا امیر صفات او دا جہاد ترتیب و ترغیب و اغاو بیا اغا پک منسکو شو صحیح شوا دا سلور مئیسا چے درے مئیسا چے برابر شو پا 253 بانے نو دو 254 نہ سلور مئیسا شورو شو نو چے سلور مئیسا شورو شو ناغا مطلع دے انفاق رکن دسی چی دا دے انفاق يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون كيفوش ويكنا دا انفاق شروع سي انفاق شروع سي وزي توي وو انفاق مسالي خو ذكر كي خو يو خبره تانا بغوري اغا بنيادي مسالة كي ديش يري نو راش اغا بيار آيا دكا الله لا إله إلا هو اغا توحيد مسالة دي لنا يرا نشي بوري اغا يادكا خا اگر دی یاد کرست لس صفات پی ذکر شو خلق پاغی مسئلہ کی دو قسم علی دو ڈلی دی سو ڈلی دی دو ڈلی نو دا اغید پر لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی یو ہدایت تی یو گمراہی دا دو ڈلی دی نو دا دو ڈلی چی دی پر ایمیان سی خورتر ڈلی صفات ہوئی نو بیا آیت نمبر 258 نو تس شروع کی علم تر الالذی حاج ابراہیم کل مو دکنا دری مثال نو ذکر کئی بابو باب دغه 253 54 شروع شروع دغه 54 شروع کنه خو چلیږي به تر هغه دغه پوری آیت نمبر 260 پوری به چلیږي 260 پیدا مو کړو 260 پوری چلیږي نو په دې منځ کې تاسو آیت نمبر 258 وکړو علم تر الی الذی حاج ابراهیم خلق دو قسم شو یو اصحاب الرشد شو یو اصحاب الغی شو اصحاب الغی گمراه خلق اصحاب الرشد هدایت والا خلق اول دو گمراه خلق مثال در کئی گمراه خلق سوک مثال لے لم تر الالذی حاج ابراہیم یو سڑے او خا یو سڑے او الالذی سو نمی دے نمی ندر آغا لے خو نمرودو یا نمرودو کنا پوشوی آغا سڑی چی کم دنو آغا دے ابراہیم آغا دے اصحاب الغی نو گمراه سڑے او خا اللہ پا بارک ابراہیم علیہ السلام سر سکڑے او باس کڑے او فبوہت اللذی کفر واللہ علیہ دی خوم الظالمین دو مثالون دا اصحاب الرشد برت ذکر کی یو سڑے اصحاب الرشد کے سوکو اوکل لذی مر علی قریت وی خاویتن علی عروشها الک کور دا خار ران شویو وزیر علیہ السلام یا اللہ دا بتا سنگ جوڑے اللہ ورطا او خول خا چوی خول نو آیت نمبر 259 پانے ختم چی فلما تبین لہو قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر عقیدے سوا یہ متصرف بل سوک نمانم یو اللہ دے قادر صحیح شوا نو وعید قال ابراہیم نا دے اصحاب الرشد دویم مثال شروع کی ابراہیم علیہ السلام ہم دا سے سوال کرو اغم ورطا اللہ تعالی خولے ہو تو 260 پانے کا ختم شد دا باب کے ختم سے تاتے توحید را تازہ کو دا خلق اغا فرق لتا ہو خولو نبیا دا انفاق مسئلی تا بوس را جنو درین باب با دا دغزہ نشروع شی تر 244 نمبر آیا ادا لگا 274 دوام بابا 274 نمبر پورے بدا دویم باب لار چھو نو پا دویم باب کے بتاتا دا انفاق فی سبیل اللہ سلور مثالنا ذکر کی سو مثالنا سلور مثالنا دا 200 اول تاس 260 گوری 260 چخ پل دائدہ نئیر نشی نو دا 260 نتا سوسن 274 تردر سوما نو سلور مثالنا بدرکی مثل اللذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبت دا یو مثال دارنگی بل مثال بے در لدر کئی ہاں پدی و مثل الذين ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله سیشوا ال 200 داغه کی بیا راجی 200 58 65 مرضات الله دار ته بیا صدر کی دار ته پدی باندي بیا دویم مثال در کی بہر حال بیا بداس سلور مثالونه بدر کئی سلور مثالونه بدر کئی د انفاق فی سبیل الله د پارا سیشوا ما سنگ چلو نا مانا 274 نمبر آیات پوری کنا صحیح شو نو پای کی مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله والکشتا کنا یار صحیح شو 261 کشتا کنا بیا چ کوم دے ور پسی پ 265 کی مثل الذين ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله دا بل طریقہ پوش کنا دا دو مثالونه کوم دے اغه بتا تاس کی اغه برت ذکر کی پدی مینس کی بتا تا چکم دے نو د انفاق متعلق خدا بسلوک مثال نہ ټول ذکر کی کی بہر حال خدا انفاق متعلق با تا تا پدی کی چکم دے سلور مثال نہ ذکر کی پینځه په چکم دے اغه به درتا د قبولیت شرایط ذکر کی پوش کنا پینځه به رته موانع ذکر کی او شپږ امور متعلق د انفاق سره دا به ذکر کی او باب به ختم شي په 274 نمبر آیات باندې شپږ متعلقات صحیح شو دا به رته ذکر کی نو دا اغینه پس الذين ياكلون الربا دریم باب شروع شي چې دریم باب شروع شي تر 283 نمبر آیات پورې با په دې دریم باب کې تاسو وی انفاق خو کې خو ګټلې رقم ځای نه ده سود خو بنی خوش کنه نو په سود او ربا او پر ربوی معاملات باندې وسکای ردونه برته شروع کی خا ردونه برته شروع کی اول به مشرکان باندې رد کی بیا مؤمنان ته اعمال صالحه او ته ترغیب ور کی بیا مؤمنان ته وای چې ولک تاسو ګره سودونو کی چرتا اخته نه شي تاسو ځان د سنو ساتي د سود نو ساتي بیا چې څوک نمنی کیږي نو په 279 کی بوته بیا دن کی ور کی فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله 279 دوسوا او نہ ہویا صحیح شو پاری کی دنکی ور کی دا مرته نو دو سو تر یستی ملته وقت ویل او کنه آو کنه تمنس کی دا غمت ہو یار مانم کول تر بیا خطا شي ها بیا بیا خیره کی چاته نو معلوم دی ته بیا خیر ده خپن شو خدا دا برته ذکر کی بیا برته دا آیت نمبر 282 نس ذکر کی یا ایها الذین آمنو اذا تداینتم بدین ولکا انفاق خو کے خو معاملات کے صفا کا معاملات معاملات بسنگ کے آیت المداینہ ہوتے ہوئے جتا اغسطل و خرطول کے نداغی چل دکا نو پا دو آیاتوں کی بدا آغی بیان ذکر شی پا 283 کی بانے با ختم شی چاہی شوا چھ ختم شو نو پا 284 نبا دو صورت تر اخیر پورے خلاصہ دو صدور وارو مضامین ور تر بترتیب را وارے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض توحید دیاد دے فَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ دَارِيَات رَأَى رِسَالَةَ آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ صحیح شو مِن رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ خَإِنْفَاقُ أَوْ قِتَالٌ إِنْفَاقُ إِنْفَاقُكُمْ لَا يُكَلِّفُ امْرَأَةً لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ جهاد دے اللہ نے پک مدد واڑا فنصرنا علی القوم الكافرین صحیح شو کنا نو دا سالور واڑا مسائل برتس کی بیا بیر کرا ما آت کی نو پدی ہی سکی دا انفاق قوانین اغا ذکر شو تاسو پہ پوش ہوئی کنا نو سالور اسی شو سورت بقرہ خیر انشاءاللہ تعالی تی وائیے جب خیر فن در کئی اس وقت رمخا پکا ہوئی پا اول ایسا کی تر 96 نمبر آیا تا پوری توحید پا دوائم ایسا کی تر 100 76 آیات پورے رسالت اس بات در رسالت پدرے میسا کے تر 253 پورے سشیو قتال فی سبیل اللہ جہاد او سلور میسا کے سششو سلور میسا کے انفاق فی سبیل اللہ دا اللہ پلا رکھے خرچ کا وئی دا سلور اسی بصورت بقرہ وی دائی پیو ترس پلا سشو ہاں کب بل ترس دوائی نبیہ بیرہ تاویی مزمان خیال چکے نا وقت ہے کیا نا نبیہ بیرہ